Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu utawi piro-piro makhluk utawi piro-piro alam. Ilmu kawanat tegese piro-piro kang didadekaken tegese makhluk. Alati kang linafsi kang iku kedue nafsi nafsu biain dalam lati apa hadun kebahagiaan kepentingan dayane mimata idunya saking bondo kesenengane dunya wazuratiha lan kembange dunya utawa dimaknani gebiare dunya iku dhahirua utawi dhahire al-aqwan iku ghirratun ghirratun bujuan tipuan dikasri ini kawan dikasri ini ghirrah aisyatabun degese dadi sebab bil i'tirar ing dalem kabujuk biha kelawan dunyo kelawan akwan biha kelawan dunyo niku kelawan akwan di khusniha krono bagusi akwan niku rujuke dunyo sami mawon sing dimaksud akwan niku nggih dunyo babah jatiha lan mencorongi akwan mencorongi dunyo babatiruha utawi batine akwan iku ibro iku ibrotun ngalap tepo telodo dikasri aini kawan dikasroh aini aib ai sababun degesi dadi sebab bil iktibari ing dalam ngalap tulodo pihak lawan akwan lawan dunyo oleh manane kitabe sami mawon bal inkifafi lan mekak awak mencegah diri anha saking dunyo liku bakiha kono elee dunyo wa khisatiha lan kono asore dunyo wa nagori lan ningali uto angen-angen ila akibatiha maring akibati maring pungkasane dunyo bayau ta akibat iku alfana'u rusak iku alfana'u rusak sirno bayau ngakau tawi dunyo utawa akwan ini asli ini tengene hikah hikmah ini ku akwan iku hasanatu zahiri bagus lahiri kobi hatul batini tur iku olo batini mulane famon mongkau utawi sopo wong iku nadoro ningali sopo man ila zahiri hamaring lahiri dunyo wajadah mongko nemu sopemana ing dunyo ditemu halwatan ingkang manis khadiratan tur iju ruyu ruyu mulane faya taru mongko kabujuk sopemen pihak lawan dunyo wayamiru lan condong sapa man ilaiha maring dunya. Pamanan utawi sapa wong iku nadzara ningali sapa man ningali ila batine maring batine dunya, wajada moko nemu sapa man ha ing dunya ditemuji fatan ingkang kaya batang qadiratan kang jemberi, qadiratan kang jember, kang jember ngigoaken bayak tabiru mongko ngalap tulodo sapa man biak lawan dunya bayang kapulan megga awak mencegah diri sapa man anha saking dunya panafsu mongko utawi nafsu ikutan duru ningali apa nafsu ila dhahiri hirati hamarin lahire pepae sedunya nafsu sing disawang lahire gebiare dunya ae zinataha degesi pepae sedunya ae zinataha ila dhahiri hirotiha ae zinatiha degesi pepae sedunya adhahirati kang pertelo padang taru mongko kabuju apa nafsu biak lawan dunya watuh likulan ngerusakaken apa dunya sohibaha ing wong kang duweni dunya walqabu utawi mata hati iku yang duruni ngali apa kalbu ila batine ibrotiha maring batine tepo telo budone dunyo tepo telo do artinya tipuan peringatan ay ila kumbai khia tegese maring piro piro olone dunyo al batina tikang batin baya tabi rumo pengalap tulo do sopaman biak lawan dunyo baya selamulan selamat sopaman min syariah saking olone dunyo. Para bapak lan para ibu, hikmah niki cendhek. Al aqwanu dhahiruha ghairatun wa batinuha ibratun. Fan nafsu tanduru ila dhahiri ghairatiha wal qalbu yang duru ila batini ibratiha.